أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. Muhterem Müslümanlar, geçen hafta Ahzab suresinin 45. ayetinde kaldık. Peygamberimizin vasıflarından, görevlerinden anlatıyorduk. Bunlardan bir tanesi şahit kelimesiydi. Şahidin örnek, problem çözmek, mahkemede şahitlik yapmak, bu şahitlik görevinin Allah tarafından da yürütüldüğünü söyledik. Melekler tarafından da yapıldığını söyledik. İnsanlar tarafından, özellikle Müslümanlar tarafından yapılması gerektiğini söyledik. Yani bu öyle bir görev ki, bu şehadet dediğimiz olay hem Allah'ın yaptığını, meleklerin yaptığını, mesela şimdi hatırıma gelen Ali İmran suresinde ki 3. sayfadaki ayet, şehidallahu ennehu la ilahe illahu vel melaiketu ve ulul ilmi kaimen bil kıst dediğinde, hem Allahu Teala şehadet ediyor, hem melekler şehadet ediyor, hem de objektif, tarafsız olan ilim adamları da şahitlik eder diyor Allah. Neye şahitlik eder? Allah'ın birliğine ve Allah katında dinin, yegane dinin, hak din, İslam olduğuna şehadet eder diyor. Fakat çok ilginç bir kavram bu şahitlik. Allah'ın şehadet etmesi bizim gibi eşhedü en la ilahe illallah demesi değil. Yani inanıyorum, şehadet ediyorum değil. Allah şehadet eder demek, açıklar demek, ortaya koyar demektir manasına gelir. Tıpkı mahkemede şahidin delili ortaya koyması gibi. Davanın çözümü için. İnsanların birbirleriyle davalar olduğundan, Allah'la davalar olduğundan Allah-u Teala şehadet ediyor, o davaları çözüyor, problemleri çözüyor. Dün, geçen hafta bunu anlattık. Şimdi bir daha buraya duracak değilim. Ama bu öyle bir kelime ki, yani bu şehadet kelimesi Allah'ın da fiili oluyor, meleklerin de, insanların da. Böylece insanların yeryüzüne Allah'ın sıfatlarını indirirken, fiillerini indirirken, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanırken en yaptıkları iş budur işte. Hani tehallegu bi ahlakillah diyor ya Peygamberimiz, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Yani Kur'an ahlakıyla ahlaklanın. Yani Allah'ın ahlakıyla nasıl ahlaklanır? Bu o demektir. Şimdi Allah'ın ahlakıyla nasıl ahlaklanacağız? İnsanların problemlerini çözmeyen, problem yaratan adam Allah'ın ahlakıyla ahlaklanamaz. Bitti, bu kadar basit. Problemleri çözeceksin. Problem yaratmayacak Müslüman. Yarattı mı Allah'ın ahlakını kaybetti. İşte bu ayet çok ciddi bir ayet. Yani Kur'an-ı Kerim'de geçen hafta bir nebze anlattım size yani oradan. İkinci görevi ve mübeşşiran, müjdeleme olayı, bu peygamberin ikinci görevi. Pek çok ayeti kerimede bu müjdeleme olayı birinci sıraya gelir. Şahit kelimesi çok az bulunur ayetlerden, fakat mübeşşir kelimesi ayetlerde hemen hemen birinci sıraya alır. Burada ikinci sıraya düşmüş. Müjdeleme kavramı. Bu müjdeleme öyle bir şey ki, azabı da müjdele diyor. Febeşşirhum bi azabin elim diyor bir ayette. Allah onlara azabın elimi müjdele. Hiç alakası var mı yani azapla müjdenin ne alakası var? Bir araya geliyor. Fakat Kur'an'da çok az bulunur böyle azabı müjdele onlara. Fakat beşşir kelimesi daha çok cenneti, Allah'ın ödüllerini müjdelemekle alakalıdır. Bakara suresinin 4. sayfasında ve beşşirillezine amenu ve amilussalihati enne lehum cennetin tecri min tahtiha'l enhar kullama ruzigu minha min semerati rizqan ayetinde Allahu Teala iyi amel yapan, inanan insanlara ahirette nasıl bir ödül vereceğini diyor, müjdele. Demek ki Allah, peygamberimizin görevi müjdeleyerek insanları dine davet etme göreviyle karşı karşıya. Biz buna arkadaşlar psikolojide motivasyon deriz. Tabiri bu budur modern psikolojide. Motivasyon demek insanı harekete geçirmek demek. Bir eylem yaptırmak için, bir amel yaptırmak için insanı harekete geçirme faaliyetine motivasyon diyoruz. Motive etmek. Ha şudur. İnsanoğlu bir menfaat olmadı mı bir davranışı yapmaz. Allah böyle yaratmış onu. Tabiatı böyle. İnsanın tabiatı böyle. Karşılığı olmayan bir şeyi yapmaz. Ha görürsünüz insanları. Çok erdemli insanlar vardır. Hiç menfaat beklemeden hayır yapar. O dahi Allah rızasını beklemek mecburiyetindedir. Onun mutlaka bir karşılığı vardır. Allah rızası. Mahza. Ha tabii Allah rızasını umarak bir amel yapmak çok erdem büyük. En büyük amel o. Namaz kılıyorsun Allah rızası için. Orada da bir menfaatin var yani. İnsanoğlu menfaatsiz bir iş yapmaz. Yani Allah dese ki ben cennet mennet bir şey vermiyorum. Böyle bir inanın kimse bir şey yapmaz. Kimse bir amel yapmaz. Bu insanın tabiatında var olan bir olgudur yani. Bunu Allah kabul ediyor. Ve onun için Kur'an-ı Kerim'de hep Allah-u Teala caydırmak için cehennemi koymuş. Teşvik etmek için de cenneti koymuş. İşte motivasyon dediğimiz olay teşvik etmek manasına geliyor. İnsanoğlu yaptığı bir işin mutlaka karşılığını bekler. Bu maddi olur manevi olur ama bekler. Bunun en güzelini Yunus Emre söylüyor ama o da bir şey bekliyor. Diyor ki neyim cenneti, hurileri, birkaç tane huri var orada diyor ya. Ya Rabbi ben seni bana gerek diyor. Ama sen de bir şey bekliyorsun yani. Sen de Allah rızasını bekliyorsun ama senin beklediğin çok büyük bir ideal tabii. Çok büyük bir erdem. O tamam. Dolayısıyla şimdi şu çıkıyor meydana, şunu öğretmeye çalışıyorum burada. Bugün modern psikoloji biliyorsun 19. asra dayanır temelleri. Modern psikolojinin 19. asrın çocuğudur. 2 asırlık bir ömrü var. Ama 1400 sene evvel bunları Kur'an söylemiş. Motivasyon bahsini söylemiş. Yani insana mutlaka bir ödül koyacaksın ki gelip onu yapacak. Aksi takdirde insana bir iş yaptıramazsınız. Bu onun doğasıdır. Şimdi Allah-u Teala da burada peygambere diyor ki müjdele. Müjdelemesen bu insanları Müslümanlığa getiremezsin yani. Adam kalkıp da sabah namazına niye namaz kılsın yani? Abi? Olacak mıymış yani uyku varken yani. Şimdi niye kalksın? Buna bir müjde ver ki kalksın. Bir ideal ver ona ki. Bir cennet vaat et ona ki. Bir iyilik vaat et ona. Allah rızasını vaat et ki yapsın onu. Yoksa aksi takdirde onu yaptıramazsın diyor. Harika bir olaydır bu. Allah insanın tabiatına göre hüküm koyuyor. Anlıyor musunuz? İnsanın ihtiyaçlarına göre, insanın doğasına göre. Allah hiçbir ayeti dayatmıyor dedim size, hatırlıyor musunuz? Kendi keyfine hiçbir ayet koymamıştır Kur'an'da Allah. Onun için kimse kalkıp da bir inanmayan bir insan Allah'a Kur'an'da dayatıyor diyemez. Allah kulunun ihtiyacını ve yapabileceği kadarını hüküm altına koymuş. Kulunun problemlerini çözmek için koymuş. Kendi menfaati için bir ayet koymamış Kur'an'da. Bizim menfaatimiz için koymuştur. Bak çok ilginç bir buluştur bu benim. Benim çocuğumdur bu ha. Bunu okulda söylüyorum talebelere. Bu benim çocuğumdur ha. Ha bu bilgi var ya ha. Kur'an'da dayatma yoktur. Kur'an'da Allah kendi menfaatine hiçbir şey yapmaz. Hep kulunun problemlerini çözmek için ayet göndermiş. Kulunu mutlu etmek için ne varsa onu yapmak istemiş Allah. Buradaki yaşantılar gökyüzüne çıkmış, oradan ayetleri almış gelmiş. Yalan söylenmeyen bir yerde yalan ayeti gelmez. Zina olmayan bir yerde zina ayeti gelmez. İşte bu insanların yaptığı pislikler aşağı alaya çıktı, oradan bu ayetler aldı geldi. Allah'ım bu yeni şeydi ya. Bu benim çocuğumdur ya. Çocuğum bir dedi bak hocam ya bizim kafamızı nasıl açtın diyor. Aa tabii ben kafada operasyon yaparım dedim. Yani beyinleri operasyon yapacağım. İşte bu müjde olmadan ya Muhammed ha bir din adamı da bu ahlakla ahlaklanacak, müjde edeceğiz biz. İnsanlara müjde vereceğiz. Allah onlara neyi verdi, amelleri yaparlarsa ne yaptılar, Allah onlara ne verecek bunu anlatmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim bunu defalarca zaten konuşuyoruz. Onun için Peygamberimiz diyor ki bu ayeti tefsir ederken, beşşiru ve la tunefşiru, müjdeleyinin nefret ettirmeyiniz. Nefret ettiriyoruz biz, dinden nefret ettiriyoruz. Yanlış fetvalarla, yanlış konuşmalarla dinden nefret ettiriyoruz, nefret. Halbuki biz dine teşvik etmemiz gerekirdi. Müjdelemezsen nefret ettirirsin işte, dava bu. Ve nezira, ve uyarıcı olarak gönderdim. Bütün ayetlerde nezir kelimesi çok istisna olarak tek başına geldiği ayetler var. Uyarma, uyarma gelir. Bazı ayetlerde böyle ikinci sıraya, üçüncü sıraya geliyor uyarı. Bazı ayetlerde çok istisna birinci sırada. Beşşiri, müjdeyi öne geçtiği çok az yer vardır. Burada üçüncü sıraya gelmiş uyarı. Yani şehadetten anlamayan, müjdeden anlamayan adama uyarı yapacaksın diyor. Böylece insanları eğitirken, terbiye ederken uyarının üçüncü sırada geldiğini söylüyor Allah-u Teala. Yani bir öğretmen öğrencisine, bir devlet adamı halka uyarı yapması, halkın devlet adamına uyarı yapması, işte demokrasi bu. İşte demokrasi bu. Halkın idareciyi uyarması. Bunu İslam getirdi. Bunu İslam getirdi. Ve tatbik etti. Hazreti Ömer'in yaptığını hatırlayın. Bir acüze kadının Hazreti Ömer'i tenkit etmesini bir hatırlayın. Hazreti Ömer'in gidip de çuvalı yükleyip de o kadına getirdiğini halifenin, devlet başkanının. Hatırlayın. Dolayısıyla demek ki ne vardır? İslam şu devrimi yapmıştır. Halk idareciyi uyarır. Tenkidini yapar. Ha, devlet adamı da halkı uyarır. Peygamber de uyarır. Öğretmen de öğrencisini uyarır. Öğrenci de öğretmenini uyaracak. Eğer öğretmen öğrencisini tatmin edemiyorsa, ona orijinal bilgiler veremiyorsa, allemel insane malem yalem yapamıyorsa, Allah diyor ki ben insana bilmediğini öğrettim. Ha, bir öğretmen de bir profesör de talebe bilmediğini öğretecek. Bildiğin öğretmenin anlamı yok ki. Zaten biliyor onu. Şimdi ne rahat edersiniz biliyor musunuz? Bayraka gelse burada hikaye anlatsa size. Öyle rahat edersiniz ki ben de rahat ederim yani. Çünkü tenkit ediyorsunuz beni. Yeni şey öğretiyorum size, damarınıza basıyorum, hemen fırlıyorsunuz da ya. Ulan işte kanser var orada da, hurafe kanserdir de anlatıyorum sana. Yanlış bilgi kanser. Basıyorum oraya, hemen fırlıyor ayağa. Kur'an'dan bir ayet bilmeyen adam beni tenkit etmeye kalkıyor. Olacak iş değil yani. Kıyamet kopar ya. Olur mu bu ya? Bu İslam'ı terbiye sağar mı? Sığmaz değil mi? Bir ayet okuyamayan adam kalkar da 43 yıl bu Kur'an'la uğraşan adamı tenkit etmeye kalkarsa kıyamet kopar. Bu gayretullah'a dokunur. Bu lanet getirir. Ama ne garip ki böyle herkes hoca olmuş ya. Böyle ne kadar profesör varmış ya bu dünyada ya, biz zavallı üniversiteler bomboş duruyor doğuda ya. Bunları gönderelim doğuya, üniversitelere profesör olsunlar ya. Olacak iş değil yani. Yani bir terbiye olması lazım yani bu işte. Şimdi uyarı, uyarı yapılması lazım. Allah-u Teala diyor ki Yasin suresinde, Yasin vel Kur'anil Hakim inneke leminel murselin ala sıratın müstakim tenzilen azizirrahim litunzira kavmen ma unzira abam fu mafilun. Bu Kur'an'ı niye gönderdim sana ya Muhammed diyor Allah Yasin suresini? Niye? Niye indirdim sana bu Kur'an'ı biliyor musun sen? Litunzira, uyarman için. Babaları uyarılmayan toplumu uyarman için seni gönderdim. Bu Kur'an'ı onun için sana gönderdim. Senin görevin uyarmadır. Orada birinci sırada. Orada beşşiri falan yok. Orada müjde falan yok. Orada doğrudan doğruya var. Ha, eğitim, öğretim faaliyeti hem müjde verecek hem uyarı verecek. Eğitim, öğretim faaliyeti arkadaşlar bir ritim olması lazım, bir ritim sistemi olması lazım. Yani devamlı müjdeyi verdiğiniz zaman da kanıksar. Devamlı tatlı yedirdiğin bir adam kanıksar tatlıyı, yemez hale gelir biraz sonra. Ama bir ekşi tattıracaksın ona. Ha, işte bazen uyarı vereceksin, bazen müjde vereceksin. Kur'an'ın bir görevi de, peygamberin bir görevi de, bu görevi peygambere veriyor orada, insanları uyarmaktır. Ha, din uyarıdan öteye gitmez. Din kavga yeri değildir arkadaşlar. Din uyarır. Yani sen böyle bir yolda gidiyorsun ama bu yolun sonu cehennemdir diye uyarıda bulunması lazım. Uyarı budur. Yani insanların yaptığı davranışların veya fikirlerinin neticesi nere varıyor? Onun uyarısını yapması lazım Kur'an-ı Kerim. Bu çok ciddi bir olaydır. Bunu yapamıyoruz biz. Biz din adam olarak bilmediğimiz için Kur'an-ı Kerim'i, insanların davranışlarının nereye gideceğini bilemediğimiz için insanları uyaramıyoruz biz. Din adamları uyaramıyor. Uyarsa toplum böyle olmazdı. Biz dini kavga zannediyoruz. Namaz kılmayan adamı kafir ilan ediyoruz. İçki içen adamı kafir ilan ediyoruz. Bizim işimiz bu. Ya kardeşim, adam Allah'a inanıyorsa, içki içiyorsa bunu uyaracaksın kardeşim. Yanlış iş yaptığını uyaracaksın. Ama sen ona kafir demenin, ona kötü gözle bakmanın anlamı yok ki. Dolayısıyla uyarının manası şudur arkadaşlar. Uyarmak. Bir düşünce tarzımız var, bir bilgimiz var. Bu düşünce tarzımızın neticesi nereye gider? Bize ne getirir? Onu adama göstereceksin uyarıda. Veya bir davranış üretiyoruz biz burada, bir davranışımız var. Bu davranışın sonu nereye gider? Bunu anlatmamız gerekir. Öyle davranışlar vardır ki toplumun çürümesine götürür. Öyle davranışlar vardır ki gayretullah'a dokunur. Öyle davranışlar vardır ki toplumu yıkar. Örneğin, birisi bir zina eder, bir şey olmaz ama Kanuni Sultan Süleyman yapınca devlet çöker. Evet. Hürrem Sultan'ı saraya almasaydı Kanuni Sultan Süleyman evlat katili olmayacak. Bir örnek veriyorum size tarihten. Çok büyük çünkü. Çok büyük çünkü. He, yanlış iş evlat katilliğine götürür. Evlat katilliği de Osmanlı Devleti'ni bitirir işte. Bir devleti yıkar yani. Bir adam bir davranış yapar. Bu öyle bir yerdesin ki sen, öyle bir yerdesin ki bir davranış yaparsın, yıkarsın, perişan edersin. İşte bu uyarıların yapılması lazım. Örneğin Akşemseddin'i düşünün. Fetva veriyor Yavuz Sultan Selim. Bütün Balkanlardaki küffarı öldürün diyor. Kesin onları. Akşemseddin gidiyor, boynunu uzatıyor. Önce benim kafamı kesersin diyor hocanın kafasını. Sonra o işi yaparsın diyor. Hemen fetvasını geri alıyor. Emrini geri alıyor Yavuz Sultan Selim. Ha işte bak, uyarı. Uyarı. Hayır, yerine göre uyarı. Devlet adamına uyarı yapıyor adam. Uyarının işte Yavuz Sultan Selim'e o işi yaptırsaydı İslam'a aykırı hareket edersin. İslam biçme yeri değil, öldürme yeri değil, insan kazanma yeridir dedi ona Akşemseddin. Padişah, ben senin hocanım. Uyarıyorum seni. Hemen uyarıyı alıyor geriye. Fermanı geri alıyor. İşte bu uyarıda insanlar davranış yapıyorlar. Bu davranışın neticesi cehenneme mi gider? Allah rızasına mı gider? Seni Allah'a mı yaklaştırır? Yoksa Allah'tan mı uzaklaştırır? Cehenneme mi götürür? Bütün bunları, bu ayet-i kerimeleri, Allah'ın bu hükümlerini anlatmak gerekiyor. Uyarı bu. Ama dinde dikta yoktur. Allah dikta ile imanı kabul etmiyor. Küfrü de kabul etmiyor. Dayatma yoktur. Dinde dayatma yoktur. Ve da'iyen ilallahi bi iznihi. Allah'a Allah'ın izniyle çağıracaksın ya Muhammed. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Şu ayete bakın arkadaşlar. Ve da'iyen ilallahi bi iznihi. Benim iznimle bana çağıracaksın. Yani ya Muhammed, sen kendi gücünle değil ha, kendi fikrinle değil ha, kendinde bir kudret görme ha. Anlıyor musun? Ramazan burası. Burası ne yapıyor? Görüyor musun? Ne yapıyor? Adam diyor ki falan şey falan adamı hidayete getirdi. Olacak iş mi bu? Bu şirk değil mi? Bunu anlatamıyoruz işte. Bunu anlatamıyoruz işte. Adamın damarına basıyoruz. Yahu kardeşim, benim peygamberime, Müslümansak, bu ayete geleceğiz. Bu ayette ne diyor ya Muhammed? Benim iznimle insanları çağıracaksın. Yani benim iznim olmadığı bir yerde senin bir fonksiyonun olmaz, bir etkinliğin olamaz senin diyor. Anlıyor musunuz şimdi bu işi arkadaşlar? Allah aşkına. Allah'ınızı peygamberin severseniz, şu Kur'an'a hürmetle bu konuşukları bırakın. Ben sizi uyarmayacaksam, işte bak uyarıyorum işte. Şirke gidiyor bu iş işte. De ki Allah'ın izniyle, Allah'ın hidayetiyle bu adam da bu adama öğretim yaptı, eğitim yaptı. Daha onun etkisini böyle anlar. İşte burada bak ne diyor. Benim iznimle insanları çağır. Yani sen kendin izninle, senin kudretinle, senin yapıp etmeklerinle sen insanları çağıramazsın. Böyle bir fonksiyonu yok. Böyle bir göreve talip olma ya Muhammed. Ben seni bunun için peygamber seçmedim. Bana Allah'lık taslaklama. Benim iznimle insanları yola çağıracaksın. Bu şu demektir. Peygamberin bütün işlevi, bütün görevi Allah'ın gönderdiği bu kitapla insanları çağırmaktır. Bu izni dediği bu. Benim kitabımla, benim hükmümle, benim emrimle demektir. Benim bilgimin altında olacak bu işleri ya Muhammed. Benim bilgimin dışında bir şey icra edemezsin. Bunu bil. Yani bu ayet-i kerimede bir izni kelimesi var ya, benim iznimle bana çağıracaksın. Ne demek biliyor musunuz siz? O zaman sen öyle istiyorsan diyor En'am suresinde Allah. Öyle mi diyor? Ha sen kendin bir iş yapacağını mı zannediyorsun diyor Allah-u Teala. O zaman diyor yerin dibine bir tünel kaz. Göğe bir iskele koy diyor Allah-u Teala. Çık oraya. Delilleri götür insanlara da insanları Müslüman yap diyor. Ya Muhammed cahillerden olma. Of of of. Ayet ayet ayet. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Aman ya dozer gibi nereden geldi hatırıma burada şimdi bu? Aman ya. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. Peygamberi yalanladılar da insanlar, peygambere tepki gösterdiler de Allah diyor ona ki velekad kuzibet rusulun min kablike. Ya Muhammed, senden evvelki peygamberleri de yalanladılar yani. Bu sadece sana olan bir olay değil ha. Bütün peygamberlerin böyle gelmiş geçmiş. Fesaberu, onlar sabrettiler alema kuzibu. Efendim, yalanlayanlara, onların yalanlamasına karşılık onlar sabrettiler. Ve udu hatta etahum nesruna. Ve bizim yardımımız onlara gelinceye kadar da onlar o eziyete dayandılar. Böyle mübeddileli kelimatillah. Allah'ın kelimelerinde değişme olmaz. Ve lekad ca'eke min nebe'il murselin. Sana peygamberlerin bu haberini anlattım şimdi ya Muhammed. Ve inkâne kebura aleyke i'râluhum. Onların senden yüz çevirmesi sana ağır geliyorsa. Fe in istedâte. O zaman sen gücün yetiyorsa. Bak bak bak bak. Aha buraya Ramazan burada düşündü. Arapça biliyor ha. En tebteğiye nefekan fil ard. Yeryüzüne bir tünel kaz. Ya Muhammed, yeryüzüne bir tünel kaz. Ev süllemen fis semai, veya göğe bir direk koy da, bir merdiven koy da çık göğe. Fete'tiyum be, sen onlara bir ayet getir. Benim ayetimin dışına bir ayet getir onlara da. Onları Müslüman yap. Ve lev şâallâhu le cemâhum alel hudâ. Ben istesem onları hidayete getiririm, doğru yola getiririm ya Muhammed. فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ. Cahillerden olma, dikkat et. Peygamber'e söylüyor buna. Yani peygamber bir ayet getirip insanları yola getiremezsin diyorsan. Yap bakalım hadi çık, çık göğe çık hadi. Bir ayet getir hadi. Bunu peygamberime söylüyor. Peki nasıl kalkar da dersiniz ki bir adamı kendi gücüyle efendim hidayete getirmiş. Aa ne güzelmiş bu ya. O ne güzelmiş bu ya. İşte bunu diyorum, çileden çıkıyor insan. La niye çıkıyorsun mesela, ayet anlatıyorum da. Ve benim peygamberime söylüyor bunu. Ya Muhammed yapamazsın bu işi kendin başına. Bu benim emrimle oluyor. Benim emrimi isteyeceksin. Benim müdahalemi isteyeceksin diyor. İşte burada ayet. Diyorsun bunu, adama dokunuyor. Tanrısı var çünkü. Tanrısına dokundun mu bitiyor o iş işte. Sen o zaman karşı çıkıyor sana. Daha evvel anlattığım bir ayet var, onu da hatırlatayım size madem gelmişiz buraya kadar. Bu ayeti böyle giderken, öteye doğru giderken buraya da bir uğrayalım dedim ya. Yoldan geçerken bir uğrayalım. Bak şimdi bak. Bu ayeti birkaç defa dedim burada. قُلْ لَا اَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. Allah'ınızı severseniz, peygamberinizi severseniz, lütfen şu lafları bırakın. Böyle insanlara kutsiyet verip efendim tanrılaştırmayın lütfen, lütfen. Şu ayete bakın, Allah'ınızı severseniz, yeter işte bu ayet, daha bu kısmı yeter, aşağı lüzum yok. Ya Muhammed, de onlara ki ben kendi nefsime ne zarar verebilirim ne fayda. Peygamber diyor ki, Allah diyor ona ki, de ki benim nefsime bile fayda veremem. Ya peygamber kendisine fayda veremiyor, o adam nasıl o adamı hidayete getiriyor? Bana nasıl dersin bunu sen şimdi? Allah'ını seversen deyin bana. Ya ben kimseyle bir derdim yok. Ben Müslümanların yanlış şirke gidiyorlar, derdim benim orası. Benim derdim yok ki. Ha buraya bak. İlla maşallah. Ancak Allah dilerse ben kendime bir fayda ve zarar veririm. Bak bak bak bak bak bak. Allah dilerse. Peygamber diyor böyle söyle onlara. Velev kün a'lemul gaybe. Gaybi bilmiyorum ki. Eğer gaybi bilseydim lestekthertu minel hayr. İyiyi çoğaltırdım dünyada. İyiliği, iyiliği. Ben gaybi bilmediğim için iyiliği çoğaltamam da ben. Ben böyle bir işim yapamam yani. İyiliği çoğaltma Allah'a aittir yani. Ben ve ma messeniye su, bana zarar da dokunmazdı. Savaşa gidiyorum, zarar dokunuyor bana. Yaralanıyorum, geliyorum. Öyle olsaydı hicret etmezdim. Böyle benim bir sihirli bir değneğim olsaydı niye hicret ederdim? İnsanları hepsini öldürürdüm de. Niye hicret ettim, vatanımı terk ettim buradan ben? Ben böyle gaybi bilseydim iyiliği çoğaltırdım, kötülük de bana dokunmazdı. İn ene illa nedirun ve beşirun li kavmi yu'minun. Bak burada nezir öne geldi. Ben sadece ve sadece uyarıcıyım ve müjdeleyiciyim inanan toplumu. Bakınız. Bir peygambere arkadaşlar ne kadar alçak gönüllülüğü söylüyor Allahu Teala. Anlıyor musunuz şimdi? Dolayısıyla buraya nereden geldik? Burada bir iznihi dediği burada illa maşallah'tır. Yani buradaki bir izni kavramı burada illa maşallah demektir. Allah dilerse, Allah'ın emriyle ben insanları çağırıyorum iyiye, güzele. Bunu anladınız değil mi arkadaşlar? Hiçbiriniz bana gönül koymasın. Fikirlerinizin yanlış olduğunu bilin. Konuştuklarınızı doğru yapın. Bunu size uyarmak mecburiyetindeyim. Bazı insanlarda üstünlük görerek onlar şu işi yapıyor, peygamberin yapamadığı işi yapıyor. Peygamberin mezarı bu dünyadadır. Bu dünyadaki kötülükleri kaldıramıyor ama bir türbeye gidiyor, o türbe her şeyi yapıyor. Evlenmeyen kızları evlendiriyor. Öyle. Doğuramayan kadınları doğuruyormuş o türbeye gittiği zaman. Şimdi bu şirk olmadı da ne oldu? Allah'ınızı severseniz. Ya şu kürsüden, şu Kur'an'da ben kendimi atar mıyım tehlikeye? Yapmayın bunu. Yapmayın bunu. Bunu ben size söylemiyorum. Sizin yapmayacağınızı ben biliyorum da. Bunu ikaz edin, uyarın insanları. Gidemediğimiz insanlara, siz arkadaş olduğunuz insanlara söyleyin. Bu şirke gidiyor. Yapmayın bu işi. Peygamber diyor ki, gaybi bilseydim iyiliği çoğaltırdım. Peki siz ölüden iyilik bekliyorsunuz. Yapmayın bu işi ya. Yapmayın bu işi ya. Yani benim derdim, maksadım tepki görmek değil. Benim böyle bir niyetim yok. Ben de derim size gidin türbelere oturun aşağı efendim, orada yalvarın gidin, şirk yapın. La ne yapayım ben, ne yap? Ama ben size doğruyu ikaz ediyorum, doğruyu söylüyorum. Peygamber hayattayken ayet söylüyor ona Allah. Ben gaybi bilseydim iyiliği çoğaltırdım ama gaybi bilmediğim için iyiliği çoğaltamıyorum diyor. Peki o ölü nasıl yapacak bu işi? Peygamber diriyken yapamıyor bu işi. Oo, bu ne oldu? Ya iki kelime anlattık ya. Oo, siz galiba zamanı öne alıyorsunuz. Öyle bir şeyler oluyor burada. Allah Allah. Ne anlattık? Peygamberimizin müjdeleyici olduğunu, müjdelemenin çok önemli bir vasıf olduğunu, bu motivasyon olduğunu, motivasyonun da yabancı bir kelime olduğu için açıklıyorum size. Teşvik etmek, harekete geçirmek, bir insana bir eylemi yaptırmak için bir ödül koymanız lazım. Diploma olmayan bir çocuk mahza üniversiteye çalışmak için gitmez, okumak için. Mümkün değil. Yani buradan kalkıp Diyarbakır'a diploma olmadan bir çocuk okumaya gitmez. İngiltere'ye gitmez. Mahza ilim için çalışan adam bulamazsınız. Bulamazsınız. Bayraktar Hoca ben çalışıyorum da hala 53 yaşındayım desem. Ona da inanma. İnanma bana. Benim de Allah rızasını beklediğim var. Ben de bir şeyler bekliyorum. Yani işin ucunda Allah rızası vardır, cennet vardır, şu vardır, para vardır, menfaat var. Bu menfaatsiz insana hiçbir şey yaptıramazsınız. İnsanın tabiatı bu. Tabiatı bu. Dolayısıyla Allah-u Teala diyor ki peygamberimize, sen insanları Müslümanlığa getirmek istiyorsan müjde yapacaksın. Benim cennetimi müjdele, benim rızamı müjdele, mutluluğu müjdele. Müjdele ki harekete geçir, motive et onları dedik. Ve nedira uyarı. Yanlış iş yapan adamlara uyar onları. Davranışlarının, düşüncelerinin, fikirlerinin neticesi nereye gider biliyor musunuz? Bu işi yaparsam benim neticem nereye gider? Cehenneme mi giderim? Allah rızasına mı giderim? Cennete mi giderim? Allah'a mı yaklaşırım? Şeytana mı yaklaşırım? Allah'a mı kul olurum? Şeytana mı kul olurum? Bunları anlat. Uyarı bu. Bunlar uyarı. Ve bana benim iznimle çağır dedi Allah. Hazreti Peygamber'e. Benim iznimle bana çağıracaksın. Kendi izninden olmaz. Bunun ne manaya geldiğini bir anlattık, şöyle bir değindik. Öteki Enam suresine gittik. Oradan çıktık. Nereye geldik? Araf suresine geldik filan. Böyle bir ufak bir gezi yaptık. Ve şunu unutmayacaksınız. Bu vaazdan şu kalacak hatırınıza. Peygamber diriyken, peygamber görevi varken ve bütün dünyanın peygamberi iken, peygamberlerin peygamberi iken, o kişiye Allah Kur'an'da dedi ki, gaybi bilmediğine göre ya Muhammed, iyiliği çoğaltamazsın sen. İyiliği ben çoğaltırım. Sen tebliğ yapacaksın, anlatacaksın. Ha, iyiliği ben geliştireceğim. Dediğine göre, bir peygamber böyle dediğine göre Allah aşkına, bir türbeden yardım beklemeyin. Yapmayın bir iş. Öyle bir iyilik yapamaz ölüler. Ölüler bunu yapamaz Allah aşkına, Kur'an aşkına, yapmayın. Ama bunu ben sizin için size söylüyorum. Benim bir menfaatim yok. Ben bunu zaten biliyorum. Ben bunu zaten yapmıyorum. Ama benim maksadım kendimi tatmin etmek değil ki. Benim maksadım sizi yanlıştan korumaktır. Allah Kur'an'ı dinleyen, anlayan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin.